واقعات اور حالات بیان شل. اول دا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیا دلوت علیہ السلام لنوح علیہ السلام او دا حضرت داود علیہ السلام او دا سلیمان علیہ السلام دا دیو دا قومون سا مختصر حالات بیان شل. دا ایوب علیہ السلام واقعہ بیانی کی حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ډیر مال ورکړو دولت ورکړو اولاد ورکړو دی الله تعالیٰ په دوی باندې بیماری را واستاو سمره چې چا مقام مرتبه چته یې دغه امتحان سخت راځي سختا بیماری په حضرت ایوب علیہ السلام والا کم مالونو کم اولادو حبتنا اللہ تعالیٰ واغستو یاد اغا اولاد دوینا گڑ وڈ شروع شو یا مرشو یو بی بی باچی حغیبا خدمت ایوب علیہ السلام کو دیر وقت پوری پا حغیبان دی بیماری وا بیا حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ تا درخواستو چ الله تعالی دا بیماری زمان لري کې مال صحت راکي الله تعالی ور صحت عمر ته دا هغه بیمارینا او سمرا اولاد چې الله تعالی د دینه واستو دمرا اولاد او بیا ورکو او دارنګي دا غي عمران وسی کړ وسی مر ورکو د حضرت ایوب علیہ السلام دا واقع الله تعالی بیانې د دې لپاره چکون کسان دا اللہ والدی عبادت کون کی بندگی کون کی دی اغی باندی کدا سے سخت مسائب و تکلیفون ارادت نا اغی دی صبر کئی او دا حضرت ایوب علیہ السلام واقعات اخبر مخدہ کئی چو سمر زیاد تکلیفون پا اغی باندی راغلیو او پا دی تکلیفون باندی اغی صبر کرو اللہ والا سمر ہم چیوی سمر چیو انسان اللہ تنیز دیوی اغه باندې امتحانات سخت سخت راځي نو په دغه امتحاناتو دغه تکلیفونو دغه بیمارو باندې د دې صبر کوي او د دې شکوا او شکایت بالکل الله تعالی ته نه کوي. دلته چې حضرت ایوب علیه السلام د الله تعالی نه دعا غوښته دا شکوا نه دا شکایت نه دی چرته هم محبوب د خپل حبیب نه شکایت نه کوي بلکې دې ته اظهار د عجز به لیکيږي چ الله تعالی ز خو عاجز ایم دا کم تکلیف چې په ما باندې راغله دی خدای دا تکلیف سما نه لري کی اظهار عجز جدا شه دی او شکایت او شکوه جدا شه دی. ډیر تاسې احمد الله کا سانوی چې باغی باندې تکلیف راشي نو دوی هغه کار پری دی هغه کار له جواب ورکی دا سنه دا تکلیفونه بدر باندې راځي او هغه خپل کار هغه خپل فرایز دا به بالکل نه پری دی دا به په خپل خپل ځای باندې وی صبر په تکلیفونو کې وي. دا حضرت ایوب علیه السلام واقعه به ان شاء الله سورہ سواد کې راوشي. د دې په اړه کې اسرایلی روایت ډیر زیات دي سو مختلف دي سو یو شان دي سو بل شان دي. بازو کې راضي چې اتلس کال بیمار وو او بیا رشتہ دارانو د کور نه بهر کو بیا فلانی ځای کې واچو چرته الله تعالی په پیغمبر داسې حالت نه راوړي چ خلک ته دا غینه کرک کوي او خلک ته دا غینه نفرت کوي او بیا کوڑا کرکټ میدان کې پدا سے دیران کې د دې غرزول دا مناسب ندی دا سے حالات ویل یا دا سے روایت ویل. بس دا الله په علم کې او الله تعالی په بیماری روسته وړه زمانہ اور بیا الله تعالی ته درخواست پیش کو چې الله زمانہ دا بیماری لري کې بس الله تعالی ورته حکم کو چې کوند دلته وها چې نه راوتله اغه باندې غسل کو هغه به اوس کلی هغه بیماری الله تعالی لري کا صحیح روغ رمټ بدن وتا الله تعالی ورکو اس قسم تکلیف بدن بازی وې چنجي په بدن کې او بدبوې تی نتل او دا چلو راغ چلو بدن نه چنجي پر وتن بیا په بدن کې خود یاد ساته د دې بیان ول او بیا د پیغمبر په حق کې داسې ویل دا غیر مناسب خبري دي. او چې تفسیر دې تفسیر بازی روایت داسې نقل کړی دي لیکن خاص لم او محفوظ خبره دادا چ قرآن اجمال بیان کړی دی حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ته الله په علم کې او چې کوم قسم بیماری پاغی باندې راغلی و سمو دا په دغه ابتدا کې اور بیا الله تعالی دا غي په دعا سره دا بیماری د دین لری کړه اهل عمر ته الله تعالی غ اولاد ورکو بلکې بیا دا غي نور ستو الله تعالی نو سیم ورکو او هغه مال او دولت الله تعالی هغه ورته بیا معاف کړ دومره واقعې دلته بیانې کې خبر اخلاص شو د دین رسول د حضرت اسماعیل علیه السلام مختصر واقعا هغه تاسو معلوم دي چې هغه باندې الله تعالی څنګه امتحانات ابتلاګان راوستوي یو طرف ته دا حکم چې تبه قرباني کیږي دا وړه خبره نه و اسماعیل علیه السلام مکمل دي ته تیارو لکه دا غي د حالاتو نه تاسو خبر یې او دین طرف ته دا چې بوادی غیر زی زرع کی یعنی داسې دشت کی داسې بیابان کی چې هلته نه آبادی شته نه انسان شته نه وبشته نه خشته نه بد شته هغه ځای چې دا کوم اوس حرم محترم دی خانه کعبه سره نږدې دغه ځای کې پرې خودل د دوی دام یو ابتلا امتحان په دوی باندې و او بیا د بیت الله تعمیر ته استقبل معلوم دا چې پلار او زوی دا کړی دی دوی باندې هم دا ابتلاګانې وي امتحانات و انبیاء کرام دي څومره چې په دوی باندې ابتلا امتحان راځي دومره د دوی درجې نورې پورته کیږي د حضرت یونس علیه السلام واقعه الله تعالی بیانوي سوره یونس کې د دې تفسیر تیر شوی دی چې نینوا ښار ته حضرت یونس علیه السلام الله تعالی لیږلو هغه قوم ته ډېر هدایات بیان کړل لیکن هغه قوم مشرک په اسلام باندې نه شو نو بیا معلومه خبره دا چې مسلسل انکار د پیغمبر نه کم قوم کوي هغه باندې عذاب راځي حضرت یونس علیه السلام په داسې موقع باندې چې اوس عذاب په دوی باندې راتلونکی دی داغې نه جدا شو او روان شو ځکه تر څو پورې چې پیغمبر په کومه خطه او علاقه او کوم قوم کې وي پای باندې عذاب راځي نه حضرت یونس علیه السلام وایي چې اوس دلته زما پاتې کېدل نشته او دلته نه پاتې کېږم خبر اسې اخلاص ده بس اوس عذاب په دوی باندې راځي زه دلته سکم صریحي حکم د الله تعالی د طرف نه لا دتلو شوی نو په خپل اتحاد سره دا مسله معلومه کړه چې اوس دلته زما پاتې کېدل نشته او دغه په دوی باندې عذاب راځي دا غزې نه ووته خو چې کله دوه درې ورځې تېرې شوې په هغې باندې عذاب رانغې نو بیا حضرت یونس علیه السلام سره فکر شو چې اوس که واپس دې قوم ته ځم نو دا قوم به ما ته نسبت د دروغو کوي چې تا مونږ ته دروغ ویلي وو عذاب مې هم باندې رانغې او دا هغې واقعه داسې وشوه چې کله دوی حضرت یونس علیه السلام وکتلو چې زمونږ نه لاړو دا خو دوی ته پته وه چې کله پیغمبر زمونږ نه لاړ نو مونږ باندې به خامخا عذاب راځي نو دوی توبه وویستله ځنګل ته ووتل واړلو ټولې ځان سره بوتل او الله تعالی ته په زارۍ شو په جړا شو چې الله تعالی زموږ توبه ده او مکمل دوی سم شو الله تعالی ته عذاب وروسته کړو نو دلته حضرت یونس علیه السلام دوی باندې عذاب رانه کې چې لاړ شم دوی به ما ته بیا نسبت د دروغو کوي او بل طرف ته هغوی دومره اخلاص سره توبه ایستي وه الله تعالی د هغوی نه عذاب درکړی نو یونس علیه السلام مخکې روان شو سمندر مخې ته راځي بیړۍ کې کینی تفصیل تاسو مخکې ویلې دی هغه بیړۍ چې دا هغه په ګرداب کې راګیریږي بیا هغه ساعت سره هغوی دا کسان هم الله خان ووایي چې چېرته غلام داسې دوی کې شته چې بغیر د اجازت نه مولانا راوتلی دی هغه دې ځان ښکاره کړي چې دا نور کسان د دې ګرداب او د دې نقصان نه بچ شي د هلاکت نه حضرت یونس علیہ السلام وی زبر لري شم هغه ورته نه ته پیغمبر استاد وجه نو خپل الله تعالی هم بچ گئی قرائے و استلا سورہ صافات کی برازی او درې ځلې د دوی نوم راغلو حضرت یونس علیہ السلام سیوا کپڑے لری کړي او سمندر ته ودنګ الله تعالی مې ته حکم وکړ چې راشه دا زما پیغمبر ځان سره محفوظ کړ دا ستا خوراک نه دی د دا وخی تا نقصان ان رسائے دا دوکی تا نقصان ان رسائے غٹ مئے دے دا بل سمندر نراغلے دے ستا دا بدن دا دا پارا مثال دے او جہاز دے دا مثال دے چا دے دی او بیڑائی دے او تب از ما دا بندہ پل بدن کی محفوظ ساتے گو ریاسے نا چی سی کی حضم ہے کیا ہوئی خلی حضرت یونس علیہ السلام دا مئی خیٹے تا لارو اللہ تعالی حفاظت کی مئے لگیا دے سمندر کے لان دے یو قابل قادر زی یونس علیہ السلام دا غبو بدن کے پیغم امروت تے دی وقت کی تسبیحات حضرت یونس علیہ السلام ہوئی ملائکی ہوئی جا اللہ تعالیٰ دا غد رفاوات دا تسبیح رازی خم کو غصڑے نفت گاری اللہ تعالیٰ ہوئی دا زمان فاندر اگر تسبیح ہوئی او بیا الله حکم کو دی مئی تا چی غاڑی تا تدا یونس علیہ السلام اگرزو و واقع تفصیلن تیر شوی دا اللہ تعالیٰ ورد سوری انتظامو کو دا کدو دا بوٹے راغلو دا خوراک انتظامو کو چی التنا با دا غرن سرات للا دا اسے برات للا یا ترتیبو لتا اللہ تعالیٰ جوڑ کو دا پوی انتظامو لو کو بیا چی تدا بدن کلک شزکا بدن کچا شویو نبی حضرت یونس علیہ السلام توی چی واپس لاشانی نوا خارتا دیر آروان دی اغای اولا کسانو اغای مخی تا استقبال لرالو دیر خوشحال شو چی منتا اللہ تعالی زمون دا پیغمبر بیا واپس رولی گلو دیر زیادہ خوشحالی اغای پا دی خبر باندی اکڑا دا اغای بیان اللہ تعالی کئی حضرت زکریا علیہ السلام یو موقع باندی د دوی اولاد نو اللہ تعالی تا درخواست پیش که چی اللہ دا دین دا کار کوئی آوازی ما باندی گران دی زمانا بچے را کی چی دای کار کے ما سر شریک ہوئی اور دے خلق تا دا ہدایات بیانو دی تا دعوتنو ورکو اللہ تعالی غیلو مولاد ورکو او بیا غی بانی کم تکلیفون رالے جب کل قومون غی شہیدان کرل پارو باندے غس کرلو شہیدانو کرزو دا غی واقع عمل مختصر غنب بیانے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ایوبا اور دارنگ بیان قدری تا واقع دا حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام دا درے نبی کالا عمر کا او وہ کالا دبانے اللہ تعالیٰ دا بیماری رو سو وہ کالا دے بیمار از نادا پا آغا کیچے فریادو کدو رب بہو رب کلتا پل رب کا فریاد کئی چے انی مسلیا درو بے شک ما ترہ رسی دلے دا بیماری بیماری را ترالا او بیماری زمان دیر شو خدایا نور صبر نشم کولے او دا بیماری زمان دیر وعندار ہم الرحمین او تزیاد رحم کون کے درحم کون کنے خدای ما باندې اورحمه کی او دا تکلیف سمانه لري دعاوو وخت کا پتا سمه دا اظهار د چا دې د عجزه پر دې الله تعالی دا الله نه شکایت نه دي انبیای کرام د خدای پاک نه شکایت نه کوي دا سبار بار ما ویلي چې کم تکلیف شو انسان تر هغه نو دې دا الله تعالی نه شکایت دا تکلیف قطعا نه کوي الله په دې خفه کیږي بلکې دې په هغه باندې صبر کوي او د خپل عجزه اظهار دې کوي چې الله تعالی ما کې خود صبر دومره ما ده نشتا او دا تکلیف او دا بیماری او دا سختی زمانه لري کې خدا بنوي چې خدای هم زدي مونته طالب السوګنو کيره پماراله زما بچي د تخکارې دو چرته طالب السوګنو دا ګوره شکایت ته دا د الله تعالی په فیصله ناراضگی دا او کم انسان چې د الله په فیصله ناراضگی کوي وګوره هغه لپاره دا ډېر خطرناک خبره ده انبیا کله شکایت کوي کله د الله تعالی فیصله باندې اعتراض کوي دته اظهار د عاجزې وي حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام د خپل عاجزې اظهار وکړ چې خدای پاک دا بیماری زمانه لري کې او ما جوړ کې د دې نه مخکې ورته بيبي او زل ویلو چې کور د الله تعالی نه دعا وغواړي چې دا تکلیف درنه لري کې ورته جواب ورکړ چې او یا کال زمانه صحت تیر شي وي او دا سو کال بیماری راغلي دا سمره ډیره زمانه زمانه صحت وسنګ الله تعالی نه دعا وغواړي مار شرم راځي او اوس دې بیا دا دعاګانې وکړي فاستجبنا له دعاء قبول کرم دد الله تعالی وی دعا مې قبول کړه فکشفنا پس دې کوم ما هغه تکلیف به چې په دبانې من دور لند بیماره نه کم بیماری وا کم تکلیف الله تعالی وی ما لري کړ او سب تفصیلا واقع راشي چې پوندې و هدلتا بس چینه او غروته هغه به په ځان باندې واچولې بس الله تعالی ول صحت ورکړه او داسې صحت ورته الله تعالی ورکړه روغ رمټ مزیدار چې څنګه مخکې بي بي چې کله را دي یو ځای کې ناشته خایستا کپڑے ار سے انتظام ناغه چې تاسو وکړه ایوب علیہ السلام په خپل ځای کې نو خفه شو شهر زما غاوند څه شو اوس بل څه پښته دی چې تاسو ته وکړي ایوب علیہ السلام دا څنګه سن ولا رااله استانه تاسو کوم دلته یو بیمارو داغه بیمار باندې ما ته اندازونه لګی دا زه قتلم داغه د خدمت لپاره غو بیمار څه شو ایوب علیہ السلام ورته خبر چا خو زین دا څنګه چل دی بس الله را باندې احسان وکړه هغه تکلیف ته لري شفاق هم زیم او انا الله تعالی ته تکلیف لري فاعطینا ورکم دتا اهله قال بجد دو وی ناری نا اولاد دی وزنا نا اولاد دی دا ورته الله تعالی ورکه حضرت ایوب علیہ السلام ته وزامون دی ګل مری و مثله او د دې پشان ما هم دوی سره نور هم د سمره چې مخ کیو غیمر ورکړه او دا غیمر ول نور هم ورکړه و مثله ما هم یا خدا دی چې ډبل شو او یاد مثله ما هم النسی مراد دا غی زامن شو نور ته الله تعالی بیا نسی ورکړه او هغه مال دولت چې سفر روانی و هغه الله تعالی بیا پر تو پاتې دا چې ایوب علیہ السلام مالدار او ارس ور سره ډیرو دا الله بندگی کوله شیطان وی دې زکه بندگی کوي چار سړي وی بیا په ظاهری لو ګون مستتا سمه دا ګور اسرائیلیات دي ځان له خبره دا دومره قران ذکر کړی دی بس بیماری کا الله تعالی راوستو ار څه بيماري جوه بس نور خبره خپل پرې دي جال جزام بيماري دا نن سبا خو بس کوم لا علاج بيماري وي دا کینسر دي هغه داني دي هغه بل څه شي دي هر څه چی خو الله په علم کې رحمتا مننا د وجد رحمت دی طرف زمنا الله تعالی په خپل رحمت مره دا اولاد ورکو و ذکر او دا نصیحت تر پار دي چا د عابدین د عبادت کوونکو یعنی کوم کسان چې د الله تعالی بندگی کوي او دوی ته تکلیف ورسي دوی دې صبر کوي او د حضرت ایوب علیه السلام دا واقعې مخې ته کوي دار مخې ته کوي چې هغه ګوره څومره تکلیف راغله صبر پېښ تاسو باندې صبر کوي چې غي سړي بنو و اسماعیل او دارنګ اسماعیل علیه السلام ادریس علیه السلام او ذلکفل اسماعیل علیه السلام په پیژنه تاسو په دې باندې الله تعالی امتحانات راوستل چې هغه امتحانات سو هغه ذبح مسله رااله دشت بیابان کې پرېښودل تعمیر د بیت الله او پس نور مسائل دارنګ ادریس علیه السلام او ذلکفل چې دی متاثر دی یسع علیه السلام په زمانہ کې سو کوئی پیغمبر دی سو کوئی نه دی پیغمبر خو دلته په سلسله د انبیاءو کې ذکر شوی دی اګه عام رائے دار چې دا پیغمبر دی دی واقعات قران غره تفصیلا نه ذکر کړی البته بعضی روایتو کې د ذلکفل واقعات دا سشتا چې دی پیغمبر په خپل ځای باندې دی قاضی کړو شرط دا له ګولو چې هغه سړی په زمانہ ای بي چې پاغه کې درې صفاتونه وي یو صفات دادی چې ټول مرده روجنی سي درځي د شپې د الله تعالی بندگی کوي او غسکی کی بچاتا نا دا دری صفات چی پچا کی بینا اگر زما پزای باندې نائب بی دا فیصلے با دخل کو گئی ذلکفل کی اللہ تعالی دا دری صفاتی تو شیطان ورسرار سو کلو خب دے چلتا غسنکو ددت ترتیب داو چی غرمہ کی بے لگا آرام کولو او نور دا سہرنا تر غرمے پولو دا ماسمخینا تر ما خام دا فاقا مقدمات کو او دا شپی با اللہ تعالی تا ورارو دا لگ ٹیم دا آرامو شیطان یو زلی اوری گزد آرام ٹیم پا دا ختمو عین غرمی ٹیم کی دا بودا پا شکل کراوے اور تدا وئی چا ٹکا ٹک سجن دے زیو بودا سلے مظلوم ہیں ما چا سر چا ظلم کرے دے فریاد در آغلیم تا فریاد کم مقدمہ میں دا سدا خبر دکلا تر دے پوری چا آغا ٹیم دا آرام ختم شو نبیاوی یر ززم دل تا ورد زلک فلوی جی تبا سبا دے ٹیم کی راشی اوزان سر باغا مدالیم راولی استافی سر بزوکم شیطان آغا ٹیم کی رانگی بل روزی چې دې غرمه بیا سملاست بابا بیا پاشي کل کرا شیطان دیم په دغه راز خوب په خطا کړ نور خو بده خوب ته مونږه پدری مرز بیا دا سې وکړنه هغه په کوی شوی ته شیطان غني وی شیطان ما تا باندې هر څوک لیکن ته بالکل زما د لاس تلان دی راځي نه هغه دریش په دغه بیا آرام را له نور خو بده آرام ہونا خو غصه د کران له شیطان هر څه جوړ خو د کې غصه را نه نور سوا واقعات انده دا سشتا کل من الصابرین هر یو تدینا د صبر کوونکو نو هر یو تدینا د صبر کوونکو نو اسماعیل علیہ السلام ځان د صبر کړی دی نو ځان و ادخلناهم داخل کړو دوی مونږه فی رحمتنا هغه خاص مهربانی خپل کې انهم بشک دوی من الصالحین د کامل نیکانو نو د نیکانو کاملانو نو کامل نیکانو د غنبی کرام و ظنونی اور دارنګ واقعات شاد دا خوند مئی خوند سوګو حضرت یونس علیہ السلام از ذهبا کله چلاړو دا خپل کلینا مغاظبن تو پتا سے حالت کی چدے غصہ و قوم کا پا سبب دے شرک اور دا بد و عامال و ددوی اصلا چی تاسو مغاظبن خدای تا غصہ و قوم کا و گردہ مانا ہونا کئے مغاظبن دے غصہ و چاہتا قوم پلتا پا سبب دا شرک ددوی اور دا بد و عامال و ددوی چی شرک اگئی کا و بد عامال کل مقوم تلیر زیاد غصہ دمرا محنت پکڑے و خبر نمانلا نو بس دی وقت دے لار حکم لا دا اللہ تعالی نو عذاب دراتلو وقتو کلا حکم دانو شوی صریح چتزا انور خدا و خود مسئلہ دی چه عذاب راشن پیغمبر داغین دلی تکی گی اجتحادی حکم سر بس دے روان شو فظن او دائی خیالو کو اللن نقدر علیه دا گمانو کو چه اللن نقدر علیه من با پدی حرکت باندی ددن سو پختن اونو کو اللن نقدر علیه من با پختن اونو کو ددن پدی حرکت باندی سو خیال داو چه کنی پخبر حکم باندی دے لارلو حکم انتظار نکنو زبط نسطا پوس نکم دا مانا دا بلا مانا با قطع نکو اللن نقدر علیه یا مانا دادا چس تنگی برا رانو ولو پا دا باندی تا پوس بختن بونو کد دنا ندو دا خیال جگنی اللہ تعالی با مانا پا دے باندی سطا پوس نکی او نبس تنگی پا ما باندی پا دے خبر گرا ولی خواه دا مانا دا اللن نقدر علیه ستنگ سیا برانو ولو من پا دا باندی پا دے مانو پوئی گئے زکا قدر پا مانا دے چا سر دے تنگ سیا سر الله تعالی ګوره بل ځای کې راځي چې چاته وغواړي دغه کول فراق ورکی او چاته چې وغواړي یو دغه غرض د کول تنګ سیا وته ولن نقدر معنا چې تنګ سیا بران ول مون علیه پر حضرت یونس علیه السلام باندې دا معنا بکو دا معنا نه د قطن چې حضرت یونس علیه السلام دا خیدو چې خدای باندې شي نسله الکه یو عام سره دا خیدنه لري پیغمبر کله دا نسبت کولی شي ښا فزنانو خیالو کدو گمان داغی دادو دا دی خبری اللہ نقدر علیه چی ستنسیا برانو دو من خودو باندی ستنسیا با پیرانو دو معلوم تنزیل دا لند ترجمه کری دادو نو کل چی دی لالو لو تاست مید آقا بیڑای نبی آده توپو اهلو آقا قرآیو کلو دو دنم پکر آقلو مئی یوڑو او بیا فزنن فنادانو آوازو کو فی ظلماتی پادریو تیرو کی یو تیرد شپیو بل تیرد بیخ دو سمندر و لان دیک سمندر سرکوشی تیاری پکی او درین دو مئی خیٹا و دا دری تیری دی پا دی دریو تیرو کی آواز کئی اللہ الہ چنشتر حق دار دو بندگئی اللہ انتا مگر تو سبحانکا پاک اللہ تدو عیوبنا حس قسم عیوب ستا نشتا انی کنتو من الظالمین پتا اکسر ومزر دو تلوار کونکونا ومزر چانا دو تلوار کونکونا دو ظالم آدھلا مانا ہونکا دکھا پیغمبر دے تاکہ نسبت ہونکی بادی لیونی دی اوی گورا زانتے اقبل ظالم بیلی دی اگئی دلتا دا سی ترجمی بازی مفسرین پام کوا دا کسی منا کوا خواہ انی کنتو بشک اومزو من الظالمین دا تلوار کونکو نا ستا دا حکم انتظار مونکو لگمخت لارم تلوار کونکو نا شما ندا سزارا لرالا اللہ تعالی تا پاکی بس تسبیحات شروع چکل ددا زاریو کلا فستا جبنا لہو نمونگ دعا قبولک لددو ونجیناہو من الغمی او بچک مونگا دے ددا غدریو تیرونا غم پا مانا ددی درو تیرو سردے چی دا دری کمی تیریوی غدری تیریمی ددن لرکی وکذالک ننجی المومنین اور دارنگی نجات ورکو مومنانو تا نور مومنانو تم اللہ تعالی ویز اخلاصی ورکون چی فدا سے موقع باندی اغیی زمان درخواست ما تدرخواست ہوگی و زکریا اور دارنگی زکریا علیہ السلام واقع ورطا بیان کا از نادا رب بہو کل چسوکو اگر درخواست کا رب کلتا دعای وقتا درخواست کلنا رب لا تذرنی خدا مفرد مالرا فردن یوازی دا دین دا خدمت دا پارا فردن یوازی دا دین دا خدمت دا پارا خدا ماخومہ یوازی کئے تالا دین جی کم خدمت دی سرم دی خدمت دا پارا ما سرم مرگری او مرگرو که سوکستان غارم بچے غارم چاکا بچے ام داسی پیغمبری او دا دین پا خدمت کیو لگی دا فردن مانا سشوا یوازی دا دین دا خدمت دا پارا ما یوازی مبری دی مالا بچے را کی خدمتگار را کی وانتا خیر الوارثین او تا غورا دا باقی پاتی کی دن گنائی وانتا خیر الوارثین او تا بہتر دا باقی پاتی کی دن گنائی یا وانتا خیر الوارثین او تا غورا ساتن کی دی مخلوقات لرا غورا مانی دی خواہ وارث په معنا د چا سره پاتې کیدونکي سره او وارث په معنا د ساتونکي سره چې الله تعالی ته بهترین ساتونکي مال داسې او بچی راکی چې هغه خدمتگار دی دینی دې د پاره نه غواړي چې دوه ډوپې ته ولېږم ونه دې د پاره غواړي چې سوګي خدمت د دینو کې او ما سره په دې کې مرګري فست جبنا له من دعا د قبول کړه سوره مریم کې تفصیل پیر شوی دی سوره آل عمران کې هم تفصیل پیر شوی دی و وهبنا له ورک من دتا یحیی علیه السلام یا علیہ السلام نومی ملتا نراغے او دائی ولوار کر و اصلحنا لہو او من قابل او گردولا دادا پارا زوجا ہوا غبی بید دے پاس لاغی چا شند لوا او مرین دیرو اور شند ہم وا اللہ تعالیٰ وی غمی دیدا پارا قابل او گردولا او ہم داغین اللہ تعالیٰ بجے ورکڑے دے حضرت زکریا علیہ السلامی مندہ سی بڑا بڑایو وی آو وی ننا نور ادنو خبنی وی ننا مرکی مسئلہ تیر شوی دا انہم بتائی کسی ردوی کانو یو ساری اونا فی الخیرات دی جلتی کولا پنیکو اعمالو کی ناٹول انبیاء چو دی پنیکو اعمالو کی بے تلوار کولا من کو بل طرف تا منڈو پائی کی تلوار کو نیکو اعمالو کی بے تلوار کولا ویدعوننا او دیبا بلدو من رغبا فمینا ورہبا او دی یری بصورت کی مین امرا سر دیرا و اغا مین سر بے من بلدو کیا سر عبادت باری تعالیٰ کی جا اللہ سر مینی دی بندگئی کو بر سنگا لطفی بدی کے سنگا اور رہبا اور سر خوفم دیو جرام دے دیو چاہ سنے زمان دا بندگی اللہ تعالیٰ رد کی خدا اللہ بندگی بدا سکے جمین بدی ہوں گی وہ یرب ہم داوی چاہ سنے اللہ زمان دا بندگی رد کی وقانو لنا خاشین او دی من تاجزی کون کی خاشے پمانا دا عجزی کون کی سر دے واللتی واقعات کدوی تدہا غزنانا احسنت چھ بچ ساتلے فرجہا عورت فل فل عورت بچ ساتلے ہند حرامنا ہند حلالنا نئے نکاح کرو او نئے زنا کرو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغیطا اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام ورکو سورہ مریم کی واقعہ تفصیلن تی رشوی وان چھ جبریل راغ لو جدی جامو لے دا سے گوتی ورڈے غیر پکے ورکو اللہ تعالیٰ دوی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیا ورکو خلقو پی تحمت لگو دا غیصی جو ابو نشوی سورہ مریم تفصیل بیان کرو فنفخنا فیہا نمون فکوہلو فیہا پہاغا سکی پہاغا پگریوان دا غی کے داغی پگریوان کی من روحنا غروف پل داغ روحنا خطول لی قدرتا نسبت تشریف تے پس جبریل چدا سکلو اللہ تعالیٰ غروف داغی بدن تبور کلو و جعلنا آگر زولی دا من حضرت مریم و ابن آز و ایددوی آیتا یو نقا للعالمین دا مخلوقات رفار چا اللہ تعالیٰ بے مورا پیدا گئی بے پلارا پیدا گئی پلار موری نشته پیدا کی آدم علیہ السلام، بے مور پیدا کی حضرت حوا، بے پلار پیدا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، او د مور پلار نه پیدا کی دا مونږ او تاسو دا یو نه کړه. ان هذه فتاکیک سرا، ان هذه دا مخ کې څومره واقعات چې تیر شو کنه، ان هذه فتاکیک سرا دا دین چې دا مخ کې کم تیر شه دا دین د انبیاءو، ان هذه فتاکیک سرا دا دین د انبیاءو، امتکم امته واحده دا امت تاسو یعنی دین تاسو دینی واحده ده، چې د انبیاءو دا دین او دا دین تاسو دا انبیاءو ټول رسول دغه دا الله تعالی په ذات صفاتو کې شرک او غیر دانو تاسو اصول دغه دي. ان هذه امتکم فتاکیک سرا دا انبیاء چې دي کنه دا زری دا دین د دې انبیاءو دا دین تاسو دې دینی واحده، وانا ربکم و زرب تاسو فعبدون تاسو ما بندگی کوئ، بس حکم الله تعالی دا وکړه. لیکن وتقطعوا امرهم او بیا قاره قاره کدی هغه دین خپل په میس خپل کې انبیا موجود دي، انبیا چلان له دین خپل ګډ ورک کو کلن هری او دینا الینا راجعون هم تب واپس کیږي. الله وی هری او بما سے راضی دا دین چې چا تاس مس کړی دی بیا به دا غلط تاسو کوم چې دا دین ټول تاسو قاره قاره کوي. او دا رنګ یاد کړی ته واقع دا ایوب علی السلام از نادا کړی چې دعا وکړه په حضور رب پر نه نه فریاد یو کو انی ما سن یذرو چې ما تر اورسه د سخت تکلیف اندر هم راهمین او خدای ته زیاد مهربان دی مهربان د مهربانه کو انکو نه دا تکلیف زمانه لري کی اظهار د عجزه لري. فاست جبنا له دعا من قبول کړه د دوه پکا شکنا لري کوم ما هغه تکلیف به چودت من دورن د بیمارانا فاتینا هو ورک مون ته اهلو بال بچ دو هم اسلام او پشان د دې ما هم نورم اصل بال بچ هم نور ته دمر نور یا اولاد د بل شو یا تاسو هم اسلام ما هم دې مراد هغه نصیب رحمتا من عندنا دا رحمت دې طرف زمنا و ذکر دا واقعا دا نصیحت دفا دے عبادت کون کی دی چی کلپا غیبانی تکلیف راشی و دی بان لگئی کنو چی غیر نو ہوئی و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام و ذلک فل کلن حر یعددی من السابرین دی صبر کون کنو و ادخلنا هم داخل کیو دی مگا فی رحمتنا دا خاص رحمت کل کی انہم بیشک دی من السالحین دی کاملان و نیکان و نو و ظنن واقعات کدی تد حضرت یونس علیہ السلام نون مئی توئی پوت مئی توئی نون مئی توئی خاون دا مئی واقع تیر اکوان ازا هو کل جلال دا غفل امتنا مغاظباً پا دی حال کی جو غصو دی قوم تا و سبب دا شرک بودو دا غیو دا بدو عمالو فزوننا نخیال راغے اللن نفر علیہی چی تنسیہ برانوالو من پا دباندی پا دی دا غیر اجازت نتلو سرا من پا دبانی سا تنسیہ رانوالو فنا دا نداواز و گفت ظلماتی پادریو تیارو کی چی تیارا دا خیٹی دا مئیوا دا سمندروا دا شپی الہ دشتر حق دار دا بندگئی اللہ انتا مگر تو سو انا کا پاک اللہ تعالیٰ تا دے عیبوننا انی کنت منا ظالمین و امزد تلوار کون کنا دا غلطی زمان اتحادی شوی دا ما تلوار کری دا فست جبنا لہو من دعا قبول کرد دا ونا جینا ہو بچ کا من دے من الغم دا دا تکلیفوننا چا غدری تیری وی فکذالک اندارنگی نم جل مؤمنین نجات ورکو مو مؤمنانو تا و زکریہ یاد کوا خیر زکریہ علیہ السلام ازنا دا ربہو کرے جو فریادو کرا فلتا رب زما رب لا تذرنی مفرد مال را فردن یواز د دین د خدمت د بارا مال خدای قد خدمتگار را کا انت خیر الوارثین او تغرد باقی پات کی دن گنے یا تغرد ساتون گنے اللہ تعالی د دین حفاظت ته پخره ک همال و بچیرا ک چا غما سره خدمتگار دی د دین خدمتونو کوي. فاستجبنا له دعا قبول کړه موږ دو و هم نه له ور کوم دته یحیی یحیی علیہ السلام و اصلحنا له او قابل که من ده اولاد ده ده پار زوجه بی بی ده ده انهم بدایی سر ده انبیاء کانو یسارهون فی الخیرات ده جلتی کولنه فا عمالو تا و یدعوننا او بندگی کول زمان رغبان و مینا و رحبا کو یری و کانو لنا خاشین او ده عاجزی کون کی منتا والتی و حق زنانا احسنت فرجها چه بچ ساتل عورت فل دچانا ده حلال و ده حرام دارونا فنفخنا فیها کو پہلو من فها انگریوان ده ده کمی روحنا روح فل فجعلناها غرزول من دا وعدناها زید.